У студзені 1904 года пачалася вайна з Японіяй. І сама гэтая Японія і тыя прычыны, што спарадзілі вайну, былі не вельмі вядомы шырокім колам насельніцтва, асабліва вясковага. А толькі цяпер сялянская мова пабагацела на два словы: апонія і апонцы. Але за гэтымі словамі хаваўся вельмі цьмяны змест, як быў цьмяным і самы сэнс вайны. Праўда, і па цёмных закутках неасяжнай Расіі знаходзіліся храбрыя і надта спанялыя палітыкі ваякі, для якіх усё тут было проста і ясна. Всю сваю мудрасць і празорлівасць яны выказалі ў двух кароткіх пунктах. Першае: японцы гэта макакі або жаўтамордыя малпы. Другое: белы цар, цар-бацюшка, нам не ім шыі так, як яны таго і не снілі, бо хто не адчуваў на сабе сілы царскага кулака. І пры гэтым адважны палітык ваяка, седзячы ў цёплым пакоі і папіваючы гарбатку з каньячком, згортваў кулак і трос япошкам. Цар Мікалай зараз жа падпісаў маніфест, паведамляючы, што дзёрзкі вораг напаў ні з таго ні з сяго на нашу эскадру ў порт Артуры, напаў з потайку як злодзей, не паведаміўшы, не абвясціўшы вайны, за што і трэба пакараць яго, заступіцца за гонар Андрэеўскага сцяга, а таму і абвяшчаецца японцам вайна. Цар не забыўся прыхапіць на свой бок і Господа Бога, выказваючы надзею на сілу рускай зброі. Ён зварачаўся да вернага прастола дваранства і верна падданых сялян, заклікаючы іх выканаць свае абавязкі і спадзяючыся ад іх усялякага геройства, якога ў нас ніколі не бракавала. Следам за маніфестам пачаліся выбухі казённага патрыятызму, але ўражанне ад іх было вельмі нязначнае. Газеткі казённага кірунку, знаходзячыся на ўтрыманні казны, стараліся раздзьмуць патрыятызм і пасеяць нянавісць да японцаў, не шкадуючы фарбаў, каб паказаць усю іх азіяцкую некультурнасць і нікчэмства. Герояў і геройства, якога чакаў цар, было не так многа. Сапраўдным героем аказаўся адзін толькі крэйсер «Варах». Дзесь на моры каля Чымульпо ён сутыкнуўся з японскімі караблямі праз некалькі гадзін пасля таго, як японцы напалі на нашу эскадру ў порт Артуры і моцна пакалечылі браняносцы «Цесаревіч», «Ретвізан» і крэйсер «Палада». Біўся «Варах» з пераважнымі сіламі японскай эскадры. Каб не здавацца ў рукі ворагу, «Варах» падарвалі і падтрымалі славу рускага флоту. Геройства «Варага» скаланула Расію. Замільгацелі імёны генералаў і адміралаў, хоць яны геройства яшчэ і не зрабілі, але маглі зрабіць, таму іх і разглядалі як герояў. Іх было многа. Алексеяў, намеснік цара на далёкім усходзе, без абразаў ён якраз і адпавядаў свайму прозвішчу, Старк, Стэсель, Раненкамп, Грыпенберг, Каульбарс, Бірдерлінг, ён нават і героем аказаўся, скінуўся з каня і выбіў сабе плячом. Мішчанка, ён быў моцны кандыдат у героі, але з гэтага нічога не выйшла. А замыкалі гэты доўгі ланцуг герояў такія сланы, як Курапаткін і Лінєвіч. Надвячорак пачынае цямнець. Лабановіч праводзіць апошнюю гадзіну ў школе. За работаю час праходзіць борзда, не згледзіш, як прабяжыць тыдзень. Настаўніку нейк весела і радасна, нягледзячы на цэлы дзень, праведзены ў душным класе. Як-ніяк час хіліцца да вясны. Большая палавіна школьнага года засталася ззаду, і дзень пабольшаў значна. Можна скончыць заняткі ў школе, не запальваючы лямпы. Каля акна, што выходзіць у бок чыгункі, настаўнік запыняецца. Па дарозе імчыцца параконны вазок. У вазку сядзіць пісар Дулеба. Гэта ён з Пінска едзе, вязе пошту. Настаўнік думае, што яму трэба схадзіць у воласць. Павінны быць якія такія пісьмы і карэспандэнцыя свая і школьная. Вазок зварочвае з дарогі ў бок школы, каля ганка ўмень запыняе коні, настаўнік пускае вучняў дадому, а сам выходзіць на ганак. «Ну, я да цябе на адну хвіліну», — гаворыць пісар. «Ведаеш, брат, што?» «Ну?» — чакае настаўнік нейкай важнай навіны. «Адзявайся лепей, ды паедзем да мяне». Ад пісара трохі папахвае выпіўкаю. «А што ты меўся сказаць мне?» «Важная, брат, навіна, ведаеш?» «Вайна пачалася». «Вайна? З Японіі?» «Не можа быць». «Не можа быць, а ўжо ідзе вайна. Ну, паедзем». Лабановіч апранае паліто, і яны едуць у воласць. «Ось прахвосты, сукіны сыны», — гаворыць Дулеба. «Не спадзяюцца на сваю сілу? Дык пусціліся на чыста азіяцкую подласць, не абвясціўшы вайны, напалі на нашы браняносцы. Ну, але ж ім далі часу. І яшчэ дадуць. Так дадуць, што толькі мокранькая станецца ад іх. Каго яны чапаюць? На каго падымаюць руку? На Расію, якая адна супраць усяго свету можа выступіць. Але ж, пане пісару, яны ведаюць пра Расію. І на нешта спадзяюцца, калі не пабаяліся першымі зачапіць нас, — заўважае фурман Аўмень. «Калі Бог захоча пакараць каго, то першым чынам адбярэ ад яго розум», — кажа пісар. Аўмень змаўкае, хавае нейкі як бы вінаваты смех пад вусамі. Не то ад таго, што пісар сказаў так трапна, ці так, з якой прычыны. Вестка аб вайне борзда абходзіць сялянскія хаты, а калі фурмана Аўменя ідзе да Піліпа, на збор не збіраецца кучка палешукоў. Аўмень асяродак увагі. Вочы ўсіх падняты на яго. Такая ўвага надае Аўменю важнасці і гонару. Ды калі сказаць праўду, ён вышэй тут стаіць за ўсіх. У яго ёсць знаёмыя чыноўнікі ў Пінску, на пошце, у казначействе. Ад іх можна шмат чаго даведацца. «Нампалі на нашы караблі», — дзівіцца дзед Піліп. І вочы яго выкочваюцца, як у рака, наверх. «І здорава пабілі», — важна сцвярджае Аўмень. «Пабілі?» — падхопліваюць слухачы. «Вось згінь іх маты! І самыя лепшыя караблі. Там былі такія гарматы, што стралялі на 20 вёрст. Такія гарматы мае толькі адна ангелька. І як яны пабілі, каб іх гром пабіў?» — пытае дзед Піліп і стукае рукамі па сцёгнах. Усе пазіраюць на Аўменя. «Міны пусцілі», — кажа Аўмень. «Каб яны кроўю пусцілі», — злуецца дзед Піліп. «Гэта ж каб такія гарматы паставіць у гарадышчы? А, дык яны б і да лунінца данеслі». Дзядзьку Есыпу хочацца дазнацца прычын вайны. Аўмень ведае і гэтыя прычыны, але ён пакуль што маўчыць, бо ўсё роўна апошняе. І самае важнае слова будзе яго. «А цяпер няхай сабе пагавораць яны. І вось скажы ты, не паладзілі за невашта?» «Ды ўжо калі хто захоча пабіцца, то прычыну знойдзе». Дзеда Піліпа прычыны вайны мала цікавяць. Яму вельмі абходзяць гарматы, што страляюць на 20 вёрст. Сярод палешукоў падымаецца шум, кожнаму хочацца як-небудзь адгукнуцца, выказаць сваё меркаванне аб прычынах вайны, але нікому не ўдаецца сказаць трапна, каб усіх задаволіць. а ўмень слухае і хавае смех пад вусамі. Японцы вось чаго хочуць, кажа ён. Яны запатрабавалі ад нашага цара не мяшацца ў справы Кітая. Мы, кітайцы, кажуць яны, свае людзі, а ў цябе і так зямлі свае многа. Рабі, кажуць, парадкі ў сваёй Расіі, а нашай Азіі не чапай. А гэта што ж, палюбоўніца іх ці што? Пытае дзед Піліп. Якая табе палюбоўніца? Краіна іх так называецца, тлумачыць Аўмень, і дзеда Піліпа падымаюць на смех. А чорт жа іх бацьку там ведае, апраўдваецца дзед Піліп, і за бабу часамі б'юцца людзі. А наш цар, што, значыцца, не схацеў і дулю ім паказаў, чуецца голас. Міхалка, якога дзядзька Есып прасіў, каб яго ударыў, увесь час маўчаў, потым пачухаў патыліцу і заўважыў: «А ўсё ж нашаму брату прыйдзецца аддувацца сваімі бакамі». І некалькі рук чухаюць патыліцу. У кватэры пісара таксама ідзе гутарка аб вайне. «От згінь твая доля», — гаворыць старшыня. Гаворыць так, як бы ўсе з грызоты і цяжар вайны леглі на яго плечы. Ось не было яшчэ клопату. Гэта рунда, што там папсавалі трохі караблі. Але нехай ён вылезе на бераг. Яму і дадуць вылезці на бераг, сумысля дадуць, каб потым патапіць усіх чортавай матары. Гэта, брат, ім не хаханькі. Пісар сказаў гэта так энергічна і так грозна ссунуў бровы, што старшыня зусім заспакойваецца за лёс вайны і за нашу перамогу. І далёка ж мусі быць падла Апонія гэтая, пытаецца старшыня. Далёка, брат, адгэтулі не згледзіш, жартуе пісар. Вось і нашага раманчыка, каб не пагналі на вайну, спамінае Захар Леміш аб нядаўнім сваім прыяцелю. «Куды яго пагоняць?» – адказвае зняважліва Дулеба. «Там сваіх войскаў хопіць, сібіракоў!» «Так», – адзываецца Лабановіч, як бы на свае думкі, – «даўно Расія не ваявала». Гэтая вайна робіць на яго моцнае ўражанне і захапляе неспадзяванасцю падзей. Яму даводзілася многа чытаць ваеннай літаратуры, запісак, раманаў, пераважна з гісторыі рускіх войнаў. Захапляла апісанне баёў, як апісанне барадзінскага бою ў рамане «Вайна і мір». З асабліваю цікавасцю накідаўся ён на тыя творы, што былі спецыяльна прысвечаны войнам. Пад уплывам тэндэнцыйнага і аднабаковага асвятлення іх, выпуклення гераічнага боку і наўмыснага закрывання вачэй на цёмныя бакі, у Лабановіча злажылася ўяўленне ў корані фальшывае аб ваяцкіх здольнасцях царскай Расіі і аб яе непераможнасці ў вайне. Вось чаму і цяпер. Ён падзяляў моцную упэўненасць у тым, што Японія ў гэтай вайне будзе пабіта, як падзялялі гэтую упэўненасць і дзясяткі тысяч адураных фальшывым аднабокім выхаваннем людзей. Лабановіч пільна сочыць за разгортваннем ваенных падзей на далёкім усходзе, знаёміцца больш падрабязна з Японіяй, з яе бытам і тэхнікаю, чытае газеты, не прапускае ні аднае заметкі аб вайне самага нікчэмнага ваеннага карэспандэнта. Неўзабаве ў школу прыязджае інспектар народных школ для рэвізіі. Інспектарская рэвізія – это свайго роду страшны суд – для вясковага настаўніка. Інспектар можа зрабіць з настаўнікам ўсё, што захоча. Пазбавіць пасады і наогул нарабіць усялякіх згрызот і непрыемнасцей. Адносіны да настаўніка ў яго афіцыйныя, строга начальніцкія. Інспектар адчувае сваю сілу над настаўнікам, глядзіць на яго звысоку, рэдка дарыць усмешкай. ні на одну хвіліну не дае забыць аб розніцы паміж ім і настаўнікам. Ты нішто, я всё. Голасна гаварыць, ступаць на ўсю ступу пры інспектару не палагаецца. Кожны рух, кожнае слово павінны выказваць павагу і трэпет перад інспектарам. Калі ён уваходзіць у школу, настаўнік павінен ісці на два крокі ззаду, а ў школе зусім касавацца. Калі вучань кепска адказвае на пытанне інспектара, ён кідае на настаўніка погляд поўны грознага нездавальнення. Сергей Петрович Булавін, новы інспектор, пануры, скупы на словы, асабліва з настаўнікамі. Лабановічавы вучні падрыхтаваны добра. Прычын для нездавалення няма. Экзаменуецца вучань трэцяй групы Іван Занька. Ён з указкаю стаіць каля карты. «Пакажы мне Азію». Занька абводзіць указкаю карту. Кавалачак Азіі на карце заходзіць у Амерыку. Занька не забывае пра гэты кавалачак. «Добра», – хваліць яго інспектор, – «пакажы мне Японію». Занька паказвае. «А што ты ведаеш пра Японію? У якіх адносінах знаходзіцца яна да нас? Ваюем з ёю. Ну, а скажы, хто каго зваюе?» «Наш цар паб'е», – адказвае Занька. «А чаму ты думаеш, што мы яе паб'ём? У нашага цара войска болей?» «Так, мой мілы, Расія паб'е Японію. Па-першае, і войска ў нас болей, і войска наша лепшая, і справа наша справядлівая, і, па-другое, мы павінны яе пабіць і паб'ём». Іван Занька рэпутацыю школы падтрымаў, затое Алесік Грылюк псуе ўсю справу. Ён увесь час не зводзіць з інспектара вачэй. Увага яго запыняецца на носе інспектара. А нос у інспектара быў здаравенны. Нарэшце Алесік не можа стрымацца. «А чаму ў цябе такі вялікі нос?» Сярод магільнай цішыні чуецца яго наіўнае дзіцячае запытанне. «Табе няма справы да майго носа». Ну што ж было ўзяць з малога Алесіка? Наогул жа рэвізія сышла досыць добра.